الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. فذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ألتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. فجاسوا خلال الديار فكان وعدا مفعولا. اللهم صل على سيدنا مجازيز. في حجر کی رات بلی برکت والی رات آئے. ان رات میں اللہ تبارک و تعالی پہلے حبیب سردار سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ایک تمام عجیب سفر ہوئے ہو. یہ سفرنامو بے کو عجیب قسم جو سفرنامو آئے یعنی ہی رجب مہینو تہنجی ستاویہی میں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اللہ تبارک و تعالی مکہ مکرم جے حرم شریف کا اول بیت المقدس نیو. انہی سفر مجھا مقصد چھا ہوئے ہو اللہ تعالیٰ کے پنجا عجائبات قدرتی دیکھارنا ہویا. انہوں نے بیان کچھ سورت نجم میں بھی آئے ہوئے ایکڑو حصہ ہوتے کیا ہے بنی اسرائیل سورت جو منڈو پندروں پارو جے کے شروع آتا ہے سبحان الذی اسرا. اتے اللہ تبارک و تعالیٰ ودی کے بیان فرمایا ہوا کچھ ہتے بدھائے ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جی مسئلہ تھا پنجی قدرت جی چو تو سفر جو بحث آئے تو مضمون جو قرآن میں بن جائیں تو بحث آتی آئے ایکڑو حصہ آئے زمینی سفر جو بیو حصہ آئے آسمانی سفر جو آسمانی سیر. تو ہتے زمینی سفر جو بیان آئے نجم صورت میں آسمانی سیر جو بیان آئے واقعہ بھی عجیب قسم جو آئے ان سفر کے معراج جیبو ہے جنہیں جو بیت المقدس کا مت ہوئے اسراء جیبو ہے جنہیں مکہ مکرم کا بیت المقدس تھی ہوئے شام جی ملک تھی چو تو یہ زمین جو سیر ہوئے وہ کتے پیش امامی کیوں سب انبیاء کرام اچھی گد سے روحن جے جہان میں سب آیا اللہ تبارک و تعالیٰ انہن کے پہنجے قدرت ساں ہوتے گر کوئے وہ پان سبنی نبیوں کے اگیاں برکاتوں پڑھائیوں امام الانبیاء جی یا اللہ تعالیٰ ولی سنن عزت عطا فرمائی جیڑی طرح میسا کواری رات روحن جے جہان میں اللہ تعالیٰ سبنی کا وائدو ورتو ہو سنن تاجداری جو اج رات وری سنن امامت میں انہن سبنی نماز ادا کی جماعتی تھی بیٹھا بیو تین وری قیامت دے دی سالک نبیان دے حضور و صلی اللہ وسلم جے شفاعت دے جھنڈے ہیٹ اچھی اللہ تعالیٰ دی درگاہ میں نبی سین دین جن شفاعت گھرندا تے ثبوت گڑوں گا. ٹے اجتماع ہیں نبیان جا صلات پڑھو اللهم صل على سير جي شروعات ٿي ٿي مڪي مڪرم کان جنهن سواري تي سير ڪن ٿا هو سواري جي انتها سندن ساتھی آهي جبرائيل عليه السلام سدرة المنتهى تي انهي بس ڪئي ان کان پوءِ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پنجے ایک مخصوص سواری سان جو احادیث مبارک میں اچے تھو ان سواری جو نالو ہے رفرت وہ سواری کہڑی قسم جی کیں ہوئی براق ایک جانور جی شکل ہوئی گھوڑے کا کچھ ہلکو خچر کا وڈو یا خچر جترو سفید رنگ جو ان قسم جو براق انتہائی زنگارے عجیب قسم جی زین پیل اڑو ایکڑو جانور دسن میں آیا نورانی چاہیے اتنی براق ان جو نالو ہے براق برق کا مرتلا برق چیب ہے وج جو چمکارے کے جی وج جو چمکارو تھی ویندو اہڑی طرح ہن جی رفتار بھی تیز ہوئی جتا لنگے تو جن وج جو چمکارو تھی رفتار ہے بھی تیز اللہ تبارک و تعالی ان کے قدم کے ایڈ ودھائے ہو فرمایوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن جاتے نظر پئی پئے اتے قدم پہ رکھے انداز کریو نظر جی کیڑی رفتار ہے یہ جو کھڑی اکھ متھے کر تو سج تے ونی پئے نی تنجی مانا براق جو قدم ہکڑو ہتے تو بیو سج تے پان فرمایوں تو پندھ ایڈو وڈو ہو جو پنج سو ورے جو پندھ آئے ان زمین کا آسمان وری تھول آسمان جی پنج سو ورے وری بیو آسمان پنج سو ورے وری ان کی تھول پنج سو ورے وری بیو آسمان پنج سو ورے وری تھول پنج سو ورے ست آسمان عرش کرسی یہ پنج پنج سو ورے جی فاصلے سے مانا ہزار ہزار ورے جو فاصلو تھول ہے وے کر تھول ہے وری وچ میں تھول ہے وچ میں ہزار ورے کیئے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں رفتار رکھے نظر کیڑی وری ہے تیز اتے ونی پی پوے گام ہن جو اتے پی پوے اللہ تبارک و تعالیٰ وٹ ایڈی آسانی اللہ بادشاہ جڑے انسان کی آگاہ دماغ میں نہ رہے پو اللہ تعالیٰ ان جو علاج کرے چڑیو کیڑو تب تو کہ جگہ تجھے عقل میں تجھے سمجھ میں تجھے خیال میں یہ گل نہ اچے تو ایکڑو اکھر پڑھ تو کم تھی ویندو سبحان سبحان الذي اسرا او حضرت پاک آہے تجھے انہوں نے بے سمجھن کا چکن کڈھا کا تجھے حیرتن کا تجھے عجز کا تجھے نہ سمجھ کا کیے ہوں دو کیے ہوں دو اللہ تو فرمائے سبحان کر تو کم تھیو من پاک کا ذات انہیں یہ کم کرو قسم جو خیال سے تھا کرے تو بس سبحان ہکڑو اکھر جو ہلائے سبحان سبحان جو اکھر تو میرا جو سائیں ویو دیر ایتری اور ان جی سبحان جے لفظ جی مانا میرا جو سفر جی مانا ساگیا کہ مانو کے دن اچے سمجھ میں میرا ایڈی منزل ایڈی گال جے ماں بدھائی کیے کیوں تو اتے تہاں پڑھو سبحان سبحان پڑھی پوری کیو تو میرا تھیو رستو پورو تھیو بس پان فرمایو تو ماں کے اچھے اتاری جبرائیل علیہ السلام ماں پنجے گھر میں ستو پیو ہوس ان رات حضرت بی بی امہانی کے گھر ستا ہوا حضرت بی بی امہانی حضرت علی کرم اللہ جا کی بھین ہوئی واہ سندن سوٹ ہوئی جی حضرت علی سائی خواجہ ابو طالب جی اتنے کو ویاہ اتفاق سے وی اتنے سنی جا پنجے گھر نہ ہوا وہ اچے جبرائیل علیہ السلام اتاریو تو چھت متن کھلی ان ملتو يا روایت یہ تھی چھت کھلی چھت مجھے متی چلی اچھا تو اتنا کو مٹھی جانو سیر انہی قسم جو تھی شروع پہلے قدم ہوئی جانو عادت جی برخلاف حلن جی عادت یاد کرنے تو مانو یہ چھت کھلی کری جانو تھی اتنا کو مٹھی میرا آج شروع تھی میرا آج عروج خمر تلا عروج جی با بلندی تھی بلندی وہ کعبت اللہ شریف میں انہی پتا کعبت اللہ شریف کھوں بی بی امہانی جو گھر آئے وہ بھر ऐं साहब उतर जी कुंड ते उहो घरु आहे ॾिठो आहे जेकॾहिं कंहिंखे सोचे त हुजे या कंहिं पुछा कई हुजे हाणे त उहो निशान बदिलजी वियो पर असांखे ॾेखारियो वियो हुते निकिरियासीं हुते उहा जाइ कुझु सम्झाई वई जेको घणो माण्हू हुते रहे थो पोइ हुनखे ख़बर पए थी ॿुधाइनि था कंहिं सां वापसी थिए थी कोई पोइ हितां निकिरी आया बेतला श्री हुते ई आहे पाण फरमायो त मूंखे निंड जो असरु हुयो हे त वठी आयो वरी थोरो मां लेटी पियो सीधी मां अचां थो ईअं ई मूंखे हिते विहारे पाण वरी बुराक बि काहे आयो झटके में वञी बुराक बि काहे आयो जन्नत मञा ऐं ॿ थालियूं बि खणी आयो नूर ईमान जूं भरियल ॿ थालियूं रमदम जो पाणी पीअंदऊं पोइ जिब्राईल अलसलाम अचे मुंहिंजो शक सदर कयो शक सदर माना हिन सीने खे खोलियो सीने खणी खोलतो ॿ फाकूं थी पए इहो नबी अकरम सलाह सलम जन जो हिकु टियों दफ़ो शक सदर थियो आहे हिकिड़ो बचपन जे ज़माने में थियो अमा हलीमा सादिया जे मुल्क ते होॾे बनू हुन खां कबीले जे बचपन में जेके ॿारनि जूं रांदि रूंद जा ख़्यालात हूंदा हुआ अलाह तबारक ताला नबी अकरम सलाह जे सीने मझां उहे कढाए ऐं उन में अलाह ताला हिमत ऐं अज़म ऐं सम्झ हुन में भराई बचपन जा आसार हलिया वञनि ॿार डोड़ंदा आया अॼु ॿी साह खे ॿुधायूं त हिकिड़ा ॿ माण्हू आया हुआ असांजे अधरे खे खणी सुम्हारियऊं ज़मीन ते पोइ अलाए छा कयूंसि खोलियऊंसि खणी पोइ वीचारा भॼंदा आया ॿी साह खे ॿुधायूं रात में चए थो त भीम साह जी इहा ॻाल्हि ॿुधी त हिकारी डोड़ी हेतिरी डोड़ी जंहिंजी का हथ न आहे अञा जो मुंहिंजी ॾिसे त ॿियो त कुझु कोन्हे ईअं उथिया बीठा निस तव्हां पर जीअं थोरो मुंझियल ॿाराई जो नमूनो मुंझियल छा आहे भई हिकिड़ा माण्हू आया मूंखे सुम्हारियूं पई त अलाए छा छा पिया कनि वरी वॼाए पोइ जो हुन छाती ते ॾिसई त हिकिड़ो सनड़ो आयल हुजे बसि हिकिड़ो उहो छठे सदा पहिरीं बचपन में थियो आहे ॿियो वरी पोइ जवानी में थियो जवानी में जवानी जूं जेके तमन्नाऊं हूंदियूं आहिनि जवानी जूं ख़्वाहिशूं हूंदियूं आहिनि हुन जवानी जे ख़्वाहिशनि ऐं तमन्नाउनि खे असमत सां वधीक भरियो वियो ॿ टियों शक सदर थियो आहे इहो टे शक सदर शक माना चीरम सदर माना चीरम इहे थिया पोइ कोई थालियूं आंदा नूर ऐं ईमान जूं भरे ज़मज़म सां अंदर खे धोताऊं बुखारी शरीफ़ जी रिवायत आई आहे ज़मज़म जो शरफ़ बि एॾो वॾो आहे पोइ वरी उहो भरे वरी बंदि करे इन सफ़र जी तयारी सफ़र जो पावर सफ़र जी कुवत सफ़र जी सहप ऐं सलाहियतूं किन तरह अलाह तबारक ताला पाण थो ॼाणे कीअं भराइनि पोइ बुराक आयो बुराक अचे बीठो जिब्राईल अलसलाम होॾां अॻियां लगाम खे झले बीठो त हे हुन रिकेब में पेर विझण जे वक़्तु मिड़े खस्ताए पियो त जिब्राईल थोरो हुन ते रंजी थी चएसि त तोखे ख़बर कान्हे ॿिन्ही जहाननि जो सरदार सईद मोहम्मद रसूल सलाह सम्झो तोखे सवारी करे तूं थो खस्ताए चई त हिकिड़ी ॻाल्हि आहे चई कहिड़ी चई जन्नत में सवारी हुजांसि इहो शर्त आहे मुंहिंजो नबी साईं फरमाए त ठीकु आहे माना हिते त तूं मुंहिंजी सवारी आहे पर जन्नत में बि तूं मुंहिंजी सवारी हूंदी थोरो खस्ताई इन जे लाइ त मां शर्त पूरो करायां पोइ चढ़ी वेठा पोइ पाण फरमायो त रफ़्तार जेका हुनजी ही साईं आहे हीअ पेर जो रखो त भई तुंहिंजो कदो सम्झी पियासीं पोइ उहा जाइ हिकु अधु जाइ ते ॿिनि जाइनि ते लाथो हुयो जिब्राईल अलैहिस्सलाम चयो साईं हिते लहो हिते हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जाओ हुनजे ॼमण जी जाइ आहे बरकत वारी تنهن کر اتي تنهن هاني برکات نفل پڑھو بابر اکلے نبی جي جمعنا جي جايا وري چڑيا وري اکبر وليا وري پو جبرائيل علیہ السلام اتي براق کي جھليو کيو بي بخاري شريف روايت تي جبرائيل صاحب جسے تے حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے انہوں وفات کئی موسیٰ علیہ السلام جی وفات جی جایا ہی تنکر برکہ تو نفل پڑھو باخر جی دو پھر نبی جی وفات جی جایا اور اتے بھی پڑھے ہوں وہ آیا بیت المقدس میں وہ جبرائیل علیہ السلام وہ گھوڑو براق وٹھی پتھر ہوئے گڑو انہیں پتھر میں ہی ہیں آنگر جی کنی ہیں جی گپا مو پھر جی آنگر جی پھر آئی وہ رسو انہیں بھی جی کنی بدائی طریق جی ہوں دعا اگے اڑے قسم جو کاٹھی بیتن میں لگل ہوں ہو جاری ٹھہرو نہ کاٹھی لگل ہوں گھوڑن جی بدن اگے اصل طریق ہوئی ہو تو تے وہ بدوں پان بیت المقدس میں ویا یہ ملائک یہ لتا جی انبیاء کرام ارواح مقدس رب تبارک و تعالی انہن کے انہن روحن کے اڑو اکڑو کو جوہری لطیف پاکیزو کو وجود پہرائے جن میں پنجے شکل سے پنجے روپ سے پنجے طریقے سے جی نبی جڑے حالت میں ہویا ہوا آیا باقی جے پنجا ان جا جسم اطہر ہویا خاص جے کہ جن جن جائن کے دفن تھل ہوئے اتے روح ان مت علین میں ہاں اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ ان روحن کے لطیف جوہری لباس پہرائے ساگی شکل روح جی ساگی شکل ہوں جسم جی اچھے حاضر کیا ان نبی اکرم صلی اللہ سمجھن سا اچھے پوئوں جماعت کئی پان نماز پڑھائیوں دعا خیر جی تھی نبیان کے موقع ملی نبی ہر ایک پنجے پنجے جائن تے لے گا روحا وری پان آیا جبرائیل علیہ السلام گھوڑو چھوڑیو براق شریف کونے تے چڑھی کو پان فرمایا تو جاتے پہ جاتے پہ نظر پہ اتے پہ قدم رکھی جن پہلے آسمان تے پہتا سے آدم علیہ السلام بیٹھو جی ماکی جی تے ہی تنگا آدم علیہ السلام وڈو تاجو ابو انسان دار دروازے پہ جڑے آسمان تے پہنتا دروازہ پھٹکیو اندروں چو کیر سی تما جبرائیل بیو کیر سی محمد رسول اللہ سی ہاؤ میرا جا دیا میرا جا دروازہ کھلی وی ان میں یہ گال لکھاری وئی اہمیت ایڈی آ جو کو بھی نہ تو ونی سکے پر تاں جے لائے در کھلے تو متھے یہ مقصد قدرت پنجی لکھا نہیں ہے آدم علیہ السلام بیٹھو آپ سلام پڑھو ہی آدم علیہ السلام پان فرمائے تو السلام علیکم ان جا میں چاہے والے السلام بن نبی صالح ول ابن صالح نبی صالح تے سلام مجھے پٹر صالح تے سلام وعلیکم السلام جی ساجے پاسے تو دسے تو تھوڑو ساجے پاسے تو دسی تو یہ مرکے تو خوش تو تھے ابھی کھابے پاسے تھے تو ورائے کندھ دسے یہ مایوس تھی اکھن میں پانی بہت ہوئی جبرائیل نہیں چاہے جیسے ہن جی جگہ اولاد قیامت نہیں تھی دی ان جا روح ہے کڑا ہن ساجے لیا کھابے ساجے وارا تو سدو رہا ہوں جنت دسی خوش تو تھے اولاد ان تے تے جنت میں ویندا پر کھابے نہ تو سوے جہنم میں دسی ور لک تو تھے صحیح بھی مجھے اولاد ہے این ساجے دسے تو خوش تو تھے کھابے دسے تو لک تو تھے ہو دے مرکے تو ہو دے اکھن میں پانی گئی تو آدم علیہ السلام کے انہی کیفیت سے دیتا ہوں بخاری شریف جی روایت آئی ابھی وری بے آسمان تے ویا وری ٹرین آسمان تے ویا وری چوتھے آسمان تے ویا یہ انبیاء ملا تھا پیا ونجن نبی صبر ملا تھا پیا ونجن حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان تے ملے اڑی طرح سب نبی صالح ولی اخ صالح اسان جو نبی صالح اسان جو باہ صالح موسیٰ علیہ السلام بھی دعا کئی سبھی دعاؤں پہ کئی یہ کندے کندے ویا جبرائیل علیہ السلام جی جائے تھے فرمایا تو جبرائیل علیہ السلام جی جائے ایک وڑا جن جی پار اچھے ہیں آسمان میں چوٹیوں ستے آسمان میں مانا ایڈو ڈرگو پنج سو برے جو بندو ایڈو ڈرگو تھیو ایڈو ویکرو پن ہن جا اڑا ہو جن جی ہاتھن جا کرنا فرمان تھا ورقہ کا آزان الفیل ہاتھی جے کنن جے لا پن پھیل ہاں بے رہن جن بقہا ککلا لے حجر ہن جا بے رہن جے حجر ایک لو علاقہ بہرین جے پاسے جے اتے مٹن کھانے جو ان کے ڈاڈو فن ہو مشہور ہوں مٹ تمام وڈا مٹ یہ جی اصا جوشی مٹ ہوں تین ایڈا وڈا مٹ ایڈا وڈا مٹ وہ ٹھائی اجا بھی وڈا ہوں پر میں تو بیر یہ کلال حجر ہیں ایڈا ان جا حجر کے علاقے کے مٹن جا بیر وہ پہ لڑکن اور ان کے مسا تجلیات اللہ تعالیٰ کی طرفا متوں پہ نازل تھن تہ کرے ان کے متا زرق برق رنگ پہ پیدا تھن نور جا پتنگ ان کے متا عجیب قسم جا ہوجن ڈا سونا سونا جن کے پرن تے عجیب رنگ وی ان تجلیات میں ایترو ایکڑو سامان کھڑی بدھو ہوں ان صدرت المنتہا تے جبرائیل علیہ السلام کے آشیانے تے جو جڑو انتہا درجے جو عجائبات ہوجن تھوے بٹھا سے جبرائیل کے چھائے چی سے مجھے آشیانو مجھے رن کی جائے یہ پو جسے ہاں ماں اتنے پورو تھسمان یہ پو متے اچھی تو متے ہاں تاہ ونو بس جبرائیل علیہ السلام کی حد اتنی پوری تھی سدر تھی منتہا سدرا چبا بیر کے منتہا مانا ان دنیا کے آثار کی انتہائی جائے متوں اللہ تعالیٰ جا وہی الہی تجلیات جبرائیل علیہ السلام تے اچن وہ متے ملک ہو خالص روحانی ملک اور ہیڈے یہ ملائکن جو ملک وی ہیڈا جا آسار اوڑے ونی پہنچن وچ اسٹیشن آ جائے ابھی سدرۃ المنتہا بس پان اتنے رہ جی پیا برا اجا بہلو متھے کچھ وقت ہلے تو اڑی ایک جائے آئی جو انہی جائے تے شریف الاقلام چراٹ کن بدھن پہ اچن تو اتنے پوچھا کم چون تو یہ تقدیر ہن جے کے لکھی بھی ہن انسان جو لوہ محفوظ مجھا باہر نکری دفتر میں ہر ایک مانو جے عمل نامے تے ہوئے لکھی بھی ہن تقدیر ہوں قلم پہ تھا لکھجن جے میں آواز قلم جو تھی تھوڑا تھوڑا نفیس آواز پھر آواز بدھن میں آیا تو براک بھی اتنے رہ گئی وہ رف رف تھی تو رف رف تھی جگہ متھی جو عرش عظیم آ ان عرش عظیم تے پہنتا ان عرش عظیم کی جکا سطح ہے متھی بلندی والی ان سطح کے متھا منی بیٹھا من کائنات ساری قدمن کے ہیٹ نالائن شریف کھین پہ لہی جتی مبارک پہ لہی ہی جسم یہ بدن یہ جسم اطہر یہ جاگ ان نمونے سے میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ فرمائش تو مسجد نہیں ابدی مجھا بانا مجھے تعریف کر اتنے پان جگہ تعریف کئی تن اج وہ تعریف ہلی ظاہر تھی جن کے اللہ تبارک و تعالیٰ ایکڑی معنی میں اتے بیان فرمایا بیہر ظاہر تھی ہتے اتے چاہے تے چاہ اللہ تعالیٰ فرمائے نہیں جائے فی الحال خلیفہ ملائکن کے جی میں خلیفہ تو پیدا کیا ملائکن جو سے اتا جل فیا میں یہ صرف یہ ہوا یس قدما سے اڑی شے تو پیدا کندے جے کہ فساد کندا رت شان کندا دنیا میں انہاں کے جن دسی تجربہ تھے او جو جنن میں بڑے ویکتی پئی ہنتے جن اساں کو گئے تے تے انہاں چے تو ہے کہ خلیفہ ویر کئی تھن اے بے اربا ونا سرمے ہن ہوا با پانی مٹی میں جن بیٹھے رہن پر با گھنی انہاں میں تے کر دسن نہ تھا چن اساں میں مٹی گھنی تا کر دسن میں تھا چوں جن میں آنگور ہن بھی تو جڑ لگن دی کان دلی ویلا چامی اسا میں آنگور ہن بھی تے جس میں ٹک ٹک کر چھتا سمے مٹی گھنی آ او بایا بایا میں ہی آنگور ہن بھی دلی نہیں اندر کڑی بڑے بیٹھی کی جو ہر ہن جو باجو گھنو بہرحال انہوں جو پان میں اختلاف تھی پی تین ملکن سگور نازل کے سی ہاں یہ مخلوق پیدا تھے تھی بھی ان جو حال تو اترو آ اللہ تعالیٰ فرمائے انی عالم نان سب بے حمد کا بنو قد سلک تسبیح کرنی آ تعریف کرنی آ کچھ تجھی عبادت کرنی آ سو اساں عبادت کرداسے تسبیح پڑھداسے تجھے لائے پاک پاک تھی رہداسے پاک ہی بیان کرداسے جڑی تمام وڈی دعوا تھی ہوئی اساں عبادت کرداسوں اساں تسبیح پڑھداسوں اساں تعریف کرداسوں نان سب بے حمد کا تسبیح پڑھداسوں تجھے تعریف دا گد و نقد سلک تجھی پاکائی بیان کرداسوں تجھے لائے طاہر پاک تھی رہداسوں اساں کو گناہ نہ تھیندو انشاءاللہ ب من ہونی نہیں تقدس جو اللہ تعالیٰ ان کے جواب میں فرمایا انی عالم مالا تعالی مولا من آدم علیہ السلام کی میں پیدا تو کیا ان کے ما جانا تو تاں کے خبر نہ ہے ٹھیک ہے منتی ہے تو واقعی ہی اوتے جے ظاہر تھی کیا ظاہر تھی تو اللہ تعالی آدم علیہ السلام کو جے پیدا کیو فرمائے تے ملائکہ کے چیز تاں تاں انہاں نے گل جا ماں کے کچھ مضمون بیان کیو کہ گل نہیں بدھایو آدم علیہ السلام جن وطن ملک میں چھاتی دو اجازت خلیفہ علی تھیندو تے کڑا کم کدو ان جا لوہ ان جا کاٹھ ان جی شیوں ان جا اجسام ان جا حالات ان جا رنگ ان جا روپ دنیا دے جان میں لوہ کاٹھ یہ چھا چھا پان میں مرکب تھیندا گڈ باپ کڑا کم تھیندا ملائکہ جو سہی اسا کر کان ای نگا جو سن تو کم اللہ تعالی آدم علیہ السلام کی فرمایا تو چو آدم علیہ السلام چے یہ سب گالی تو آدم علیہ السلام چے مٹی میں جو مٹی دے پنجو جسم ہوسے جے کا زمین میں اللہ تعالی کائنات پیدا کیا جے کے ورے سجے جو روشنائی چند جو جا اثر ہوا جا جھٹکا باہ جی گرمی سارا آدم علیہ السلام کے جسم میں ہویا تو یہ جے کے بے اول دی ہا کوٹی قیامت تائی فن ہنر معاملہ کم کاری یہ آدم علیہ السلام کے جوہر میں بھرے لیں اے جے کے انکشافات تھن تھا کم تھن تھا یہ انسان ذات دی پنجی تبعی شے ہے یہ تبعی شے ہے محنت سے ظاہر تھی دی ویندی آدم علیہ السلام بدھائے ہوئے ملائکہ تا انہی مجھا چاہے لئے کو نہ تو پچھا بدھائیں ہوئے جارا جب انہی عالم مالا تعالی مجھے ہی کلی گالی ہاتھی پئی تا یہ راز ماں تو جانا تے کے لو کم کندو مجھے قدرت کے کیا کھولی دو کیا مجھے خلافت کے پورو کندو کیا مجھے عبادت کے حلائیں دو تاں تا چاہو تھا عبادت تا اج عبادت جو اظہار تھی ہری عرش عظیمتی اللہ تعالیٰ تو فرمایا انی عالم مالا تعالیٰ مون تہاں چاہو تھا تا اساں سے تو جی تسبیح کندا سوں تو جی تعریف کندا سوں تو جی عزت کے بیان کندا سوں تو جی ہم تو جی سنہ کندا سوں حق ادا کندا سوں ملائکہ لیے چاہو اللہ تعالیٰ فرمایا انی عالم مالا تعالیٰ مون یہ اگر تو مون جیا تہاں جی تنائے چو تو ماں پہنچے ذات ہیں صفات کے پانا تو جانا تہکر تعریف بھی مون جو حق ادا ماں پانا کریا وصف کے بھی ماں جانا ذات کے بھی ماں جانا جے کا شے پنجی ذات دھن پنجی وصف دھن ملائکم جڑو یہاں بڑی گال کرے رہی تے سیں اساں نہ نہ سب دے ہم دے کو نو قدس لگا اے تو بڑو جو نے کو جواب نہ دینو ہو اج اللہ تبارک و تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو مجد دنیا دی بنا اج تو مجھے تو تعریف کر ملائکم تے تو اساں تسبیح کدا دے اللہ تعالی فرمایا تو ماں جانا تو تاں کی چھا خبر ہتے نبی سائیں کہ اللہ تعالیٰ تو فرمایا تو نبی تو مجھے تعریف کر تو اتے چھا تعریف کر لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک اے اللہ جے کا تو پنجے ذات میں پنجے صفات میں پنجے ازل میں پنجے دہر میں پنجے سرمد میں جی جو تو آہیں اصول کا جی تعریف کن دو آہیں انہی تو مجھے ہتھ نہ تو پہنچے ماں عاجز آئے ماں کہتا تو پنجے قدرت میں پیدا کیا ماں تو تعریف جے کر گیا تو انہی نہیں کھا پوئے کریا نا پر تو جو اصل کھائیں اگے آئیں دہر میں آ سرمد میں آ تو منڈ کھائیں تو جو تو جو منڈ کو نہیں اول دی ہن کھوٹی قیامت تائی فن ہنر معاملہ کم کاریوں یہ آدم علیہ السلام دی جوہر میں بھرے لیں یہ جے کہ انکشافات تھن تھا کم تھن تھا یہ انسان ذات دی پنجی تبعی شے آ یہ تبعی شے آ محنت سے ظاہر تھی دی ویندی آدم علیہ السلام بدھائے ہوئے ملائکہ تا انہی مجھا چھے لئے کو نہ تو پچھا بدھائیں ہوئے جارا جب انہی عالم مالا تعالی مجھے ہی کلی گالی ہاتھی پئی تو یہ راز ماں تو جانا تو کے لو کم کندو مجھے قدرت کے کیا کھولی دو کیا مجھے خلافت کے پورو کندو کیا مجھے عبادت کے حلائیں دو تاں تا چوتا عبادت تا اج عبادت جو اظہار تھی ہوئی عرش عظیمتی اللہ تعالیٰ تو فرمایا انی عالم مالا تعالیٰ مون تہاں چاہو تھا تا اساں سے تو جی تاسی تسبیح کندا سوں تو جی تعریف کندا سوں تو جی عزت کے بیان کندا سوں تو جی حمد تو جی سنہ کندا سوں حق ادا کندا سوں اساں ملائکہ لیے چاہو اللہ تعالیٰ فرمایا انی عالم مالا تعالیٰ مون یہ اگر تو مجھے تاں جی تنائے چو تو ماں پنجے ذات ہیں صفات کے پانا تو جانا تہکر تعریف بھی مجھے حق آتا ماں پانا کریا وصف کے بھی ماں جانا ذات کے بھی ماں جانا جے کا اللہ فرمایا تو مجد تنی ابدی تو مکھے خوب سنیا تو مجھے تعریف کیا تعریف مجھے یہ آئی ملائکن چوتا سان کندا سے پر وہ کاتے پہنچنا ہے نہیں ان عالم مالا تعالم ان ماں جانا تو تا نہ تھا جانو وہ اللہ تعالی ثبوت دنو ملائکن کے ان معراج میں ثبوت دوں تو مجھے معرفت دی انتہا آئے جب مجھے آلو مجھے بانو بیچے رب تجھے ذات کے تجھے صفات کے مانا تو پہنچی سکاں یہ حد کا ان جانا آئی مجھے ذات صفات میں یہ حقیقی جان آئی ہے جکا انہیں کے حاصلہ معرفت دیا وہ اللہ تعالیٰ فرمائے تو مجھے انتہائی معرفت کیا تو مجھے خوب سجاتوا تو مجھے ذات کے جاتوا تو مجھے صفات کے جاتوا تو انسان ذات دے خلافت جو حق ادا کیا تو نبی انجے ماما ہاں تو کہ میں انعام تو دیا ایک لوگ چھو تا سوال جو جواب جدی ملا دوا صحیح انعام لبوا اللہ تعالیٰ فرمائے تو میں تو کہ انعام تو دیا جو ہے معراج جی کو معراج جو ستن آسمان نرش عظیم تائیں براق کے ذریعے جبرائیل کے ذریعے رب رب کے ذریعے تے تاں کے کرائے ہوا ہانے ایہا اسٹیج لاہے زمین تے تھڑ کھوں سجدو کندے تے یہ معراج تے تھیو ہانے دھرتی تے جائے معراج تھا بنائیوں اگے تجھے جائے معراج جی عرش عظیم جی متھی سطح ہی جاتے تو قدم رکھی او کو تو مجھے تعریف کے معراج کہوا اہڑی نالا انسان ان جتی مبارک اساں روئے زمین تے جتھے بھی تو جتی اساں نماز پڑھی سجدو کنے تے جو عرش عظیم تے سجدو کی او معراج کو ہٹیا او معراج تو کے کرے سی تے معراج جی اسٹیج ہانے ان رات ان سال ان جواب تے لہی زمین کے ملیا یہ انعام ہے ساری امت کے ملیا انتہائی اللہ جو فضل کرم تھی ویو بس پان فرمائے تو صلات معراج المومنین مومنن جو معراج ہاں یا نماز تو بابا سجدو کرو اللہ کے معراج حاصل کرو مجھے رب فرمائے اقرب ما یکون العبد الیہ فی الصلاۃ فرمائے تو ود میں ود جے بانو مکھے ویجھو تھیندو انتہائی ویجھو انتہائی ویجھو جو ان کا ودی بانو مکھے ویجھو نتے ما تو ہوئی بانے کے ویجھو ہوندو نہ اقرب الیہ من ابر الورید تو بانو مکھے ویجھو تھیندو جے سجدو کندو تو ود میں ود ان کا ودی کے قرب کو نہیں اس کو جے معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب حاصل تھیو یہ تھا کہ سجدے میں قرب دے چھڑی اللہ تعالیٰ ان امت کے انہی قرب جی عزت عطا فرمائے یہ قرب شل نصیب کرے جو یہ سجدو کندے رب تبارک و تعالیٰ دیبانو ونی پہنچے یہ دی بڑی عزت آئے معراج جی اسٹیج ہیٹ لئی آئی بابا ہانی زمین تھی پان فرمائن تھا جو لک لیا لیا دو مسجد صحیح کہا تھے معراج کا جی فرمائن تھا روئے زمین مسجد تھا اتے سجدو کندو اصلا تو معراج المومنین معراج مومنن جو یہی نماز اتے سجدو کندو تھا پانی معراج تھی کرے نماز جی پابندی سخت کرے ننڈ نند بارن کے جن تھے ستن ورن جا تو ان کے حکم کر نماز جو مرو سے بیان کو مزا بل ہو سبا وہ اگر بہ مزا بل ہو اشرا مارکٹ ہو جن دن ورن جا تھے ان کو مارکٹ نماز پڑھائے تو نماز سے پون چنکر اچن نماز کے نچھر کہیں بھی صورت میں ایک بڑی عزت آئے ایڈو وڈو مقام آ ایڈو اللہ تبارک و تعالیٰ شان ڈنو ہے امت کی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج جی تو فیل میں نماز ہوئی ہوگی پنجا یہ اگین نبی پر انہوں نے نماز کہیں قسم جی بھی رندا کندھیت کرے کہیں کہ رکو ہوں تو وہی سجن ہوں کہیں کہ سجن ہوں کہیں کہ رکو نہ ہوں کو وہی بیٹھو ہوں تو کندھیت کرے بھی نماز یہ حصہ حصہ بھی مقرر تھے ہاں جن سردار آ سبھی جو تو نماز سبھی والی میڑے اللہ تبار تعالیٰ نبی سائیں جن کیا تھا کہ ہاں سمورے جی سمورے نماز ہاں تم پڑھ تجھے نماز میں تکبیر بھی ہوں تجھے نماز میں تحمید بھی ہوں تجھے نماز میں قرآن کی قرأت بھی ہوں تجھے نماز میں رکو سجدہ بھی ہوں تجھے نماز میں تحیات بھی ہوں سوکھری سلام بھی ہوں پو باہر نکلی دنیا کے سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ سجی دنیا تے سلام ساری دنیا تے یہ سلام جو اسا دعا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جی جے کہ امت دے بانا ہیں جے کہ نماز تھا پڑھن تو سلام تھا پھرن سارے روئی زمین تے مون جی رن تے سلام آ چلی وڈی دعا ہے اللہ تعالیٰ تاں کے اساں کی نماز یا تقریر تحریما یا قرات یا رکو یا سجد صحابہ کرام پوچھے سی اساں سلام تو تے پڑھوں تھا پہلی گال آئی السلام علیکم چند آئیں سین نماز کی پڑھیں فرمائیں تو سلو کمارا ہے تو انہوں نے سلیہ چو ہاں میں نماز پڑھا دو جی مسنگت جی نماز پڑھو وہ نبی سنگن نماز سے کھاری فرض جو تھی ہوئی نماز ہاں انہیں دیا کھوٹی کو نبی سنگن یہ نماز پڑھائیں شروع تھی اگے بھی نماز ہوئی پڑھ رہا اگے پڑھنا جی اگے نمونے دستوری نماز ہوں ہاں یہ قانونی نماز ہانے تھی پی فرض جی نماز ہانے تھی رہی چوی طرح سے نماز شروع تھی رہی فرمائیں تو ماں کو نماز پڑھو جی ماں تو پڑھو وہ نماز پڑھن لگا پنجاہ وقت تھی کیوں یہ مسئلہ تھی اللہ تبارک تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پنجا انوار پنجا تجلیات پنج زیارتوں جی جو ہوں تھی کرائیں انہیں بارے میں چھاتھو کچھ چاہی سکجے وہ تو اللہ جانے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانے جن کی زیارت تھی مانو ہی تیر کو مٹھائی کھائیں دوا تو دیکھے بدھائیں دوا تو لذت کی ہے بدھائی سکن دوا پر جو جاندہ تو مٹھی آ پر جگہ ہونے کے لذت آئی تھا دیکھے کیا بدھائیں دوا اہل طرح میراج جی لذت میراج جو دیدار میراج جو نقشو میراج جو نمونو جن اکھن مبارکن دیتھو تو انہیں کیا مارا انہیں بارے میں جے کریں کہ تفصیل کا جن تو کی طرح تفصیل کا جن پانچ طرفا مانو جن کو بہن اٹھائے تو ٹھائی نہ تو سکے چاہنے بھی کون بس اللہ جو دیدار تھو زیارت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ اتر چندن تعریف بدھی تعریف کا خوش تھا انعام دنوں نماز دنوں باقی رہے سوال تو نماز یا پنجاہ وقت جی تھی پئی ایک دفعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن پنجے گھر میں بیٹھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تے یہ گفتگو میں غالب گولن میں ایک طبیعت میں ایڈو میلان اور رضا مندی تھی جو فرمائے تو عائشہ تو کہ جے گھرنو آیا پچھنو تو کو پچھ تھی تو سائیں کو تھوڑو ماں کے موقع دیو پر میں تھا موقع تو کہ چھا کندی کہ ابے کو پوچھی جاؤں تو چھا تاں کو سوال کیا صدیق کو پوچھی جاؤں کہ گا بل بل پیر صاحب دے نکتی مانو وٹھی گئی اتے ونجی چی تو حضور احمد صلی اللہ سمجھ میں عجیب قسم جے کر خیال میں رضا میں اچھی ویا فرمن تو عائشہ جی پوچھنی تھی تو پوچھ بابا ماں کی بدھائے تو چھا پوچھا کہ عائشہ ہی گال پوچھیس معراج جی رات جی تہاں ڈٹھو ان میں ایکڑی گالوں اصل کیا معراج جو سفر نامو وڈو بیوں گالوں اڑی ون جے اصا کے نہ بدھایا ان کا ایکڑی گال بدھایا جی سا آئی چیزیں ماں سال سکھی آئی ہے بل کر ٹھیک ہے سکھی بک اچھی کر تو بھی ٹھیک ہے ایسا اچھا کہڑا سوال ہے چیزیں تہاں معراج کرے آیا ہو اساں کی گالیوں بدھایا ہو معراج جو سفر بدھایا ہو آسمان جا سیر بدھایا ہو نبی ان سے ملاقاتوں بدھایا ہو انہوں سے مجلسوں بدھایا ہو اتنے سفر کے اندر عجیب عجیب کے ساتھ فرمایا تو ماں سفر میں ویسے کریں بھریوں بیٹھا بدن کاٹن جی وہ جو کھڑن تو نہ کھڑی سکن وری ان جو پلو کھولے گا ڈجا وری کچھ پیوں کا ٹھہرا ان میڑے وجی وری گنڈ دے وری چکن وری نہ کھڑی سکن وری کن وری نہ کھڑی سکن جبرے لے چاہے جیسا یہ بھری نہ کھڑی سکن تھی پہ ان کڈن کے نہ رن تو وجن تھی بس تھے یہ حال ہے مان جا گنا وجن تھا وجی خیر رکھو زور ہے پر وری بیا بھی گناہ تھا وجن وری بیا بھی گناہ تھا وجن تو یہ قیامت تھی مرنا کا بعد عذاب سن جو بھری نہ کھڑا بیٹھا زور ڈیگا وری بیا وجھنا وری بیا وجھنا جیسے قیامت کہیں تھی سفر میں عجیب گالی ہونی ہے سو تا آگے اگے گالی بدھائی ہوں گھڑی بھی یہ گال کا بدھایا جگہ نہ بدھائی تھا ہم بدھائے نہیں کہاں نہیں تا کہہ رہے پر ہاں اچھا بدھائے نہیں کہاں نہیں پر ہاں تو وائدہ تو کیا تو گال چیز سے ماں سے گال کرو اڑی جگہ نہ کہیں سوا گئی پر اچھا مجھے رب کریم ایڈو مجھے مت احسان کیا جو مجھے سنت آئی داڑھی جن مہنگ کی داڑھی ہوں پہ اچے تو بہو اچے السلام علیکم علیکم سلام کر ہاتھ ڈنائی سے منہ میں جڑی ٹھہی چیتے سن لوگ کھنگر لو پہ ہوسے وارن میں وہ کھڑی کدی نہ ونس کدی اچھلی فرمائے تو کو عمل نہ ہوجس یہ ککھڑو کدی اچھلی جو مجھے سنت کی عزت کی تو یہ نتو ٹھہے ان میں جنت ڈی ماس عزت حضور جی سنت جی ایڈی عزت جو جکر بیو اچے دسے ان سن لوگوں کا کھڑی کا پیا تو جو نتی ونے نہ مانو کے کھنی ہتھڑی سے کڈے سگار سان بیٹھا پر گالائن تھا ککھ سے کدی اچ نہیں آج تھا صدیقہ کے بدھائوں تو انہیں کہ انہیں کہ ککھ کڈن سے جو مجھے عزت حرمت کی تھی مجھے سنت جی ہڑے مومن جلا جنت دی مس یہ ہکڑی گال بے ماں اساں کسان یا پنج مہربانی سان بدھائی بدھرائی چلی گالی سارا کتنی ایک دفعہ پان فرمایاں ایک دفعہ پان فرمایاں تو ایک شخص کے قیامت میں آندو ویدو وہ نقش ظاہر آنا آخرت میں سب دکھارے ویا جنت جہنم سب نبی سائیں جن کی رات دکھارے ویا تو اتنے ایکڑو مانو اڑو آندو ویو جو عمل کون ہم جو بھرے لو جے پڑو غلط اللہ تعالی فرمائے تو جے کو نہیں کمل تدی بھلا صحیح ماں کے تبی کون تو جانے تو یاد کر کھن کو صحیح ماں یاد نہ سوچے کوشش کر چے تو کو ساری کڑی کا یاد اچے تھی جو تے پہلے جو وقت میں گھروں نکتوس باہر دیکھوں دیکھو ہمارا رستے تے حیران پریشان بیٹھوا مسافر ہو کو پیرا مٹی میں بھرے رہے بیٹھو جی پریشان بابا چاہے تو کچھ کبھی ماں سمجھو تری کو بھولو آ یا کہیں جو دس تو پوچھے یا کہیں جو نالو پوچھے کہیں بھی کون ہے اتنے پہلے جیسے پاس جلت ہوتا ہوئے پیو پانی کون ہے ان کو ماں جی کر نماز پڑھا تو ماں جلد ویس ان کے پانی آنے من وضو کرے نماز پڑھی سچی ہو ایترو ماں عمل کیا اللہ تعالی فرمائیں جو تو کی جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان دین اسلام جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جی اسلام جی ایڈی عزت آ تو اندازو کریو کی نماز ایڈی بڑی شے ہے بابا تمام نماز نہ چھڑی کئی ضرورت نہیں انھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین یہ نماز تمام گوریا تمام بھاریا پر جے کہ مجا بانا منہ کا خوف رکھندڑ ہیں انہوں نے یہ سہولیات ہے پڑھو مانا نماز پڑھ جائے نماز نہ چھتی ہاں کو پانا موٹیا نماز کھڑی پنجاہ وقت موٹیا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوئے مت تو جب اتے آیا موسیٰ علیہ السلام السلام علیکم کہ وعلیکم السلام تھی سین تو سین کہاں کہ کوئی حدیوں کا سوکھڑی ملی فوراً موسیٰ علیہ السلام داری سوکھڑی سوٹی ملی سین کہہ دیا تھی سین نماز جی گھن جی پنجاب سوکھڑی وڈی آ بھلی آن میں شک نہ ہے پر ماں پنجی قوم کے ڈٹھو ہو تو اصا جن میں دیا ہوں جو مانو رو سیدھو بیہ رہے کندھ ہیٹ کر بیہ رہے تب نہ بیہ ہا پنجاہ دفعہ تن کر کچھ ہلکا ہی کرائے جو جی اللہ کو دعا گھر ہلکا ہی تھی وی چھو تو ایک پنجے قوم جو حال ہے نہ وہ تو اللہ جو انعام آ پر انعام ہوں تو اترو تو اگے ہلکا ہی تھی نبی سنجن پوئتے مٹھیا اللہ جدر کا ہمیں عرض کیوں رب سائیں منجی امت کمزور آ کچھ ہلکا ہی تھی اللہ تعالیٰ فرمائے تو دہن نماز چلی سے وری موٹی جو آیا موسیٰ علیہ السلام عرض کیوں سے کچھ ہلکا ہی تھی موسیٰ علیہ السلام ہلکا ہی تھی یہ پو کیتری یہاں دہن نماز حق لہر کی دیون چین سے انیا بہن کی کرائے وری بیہر گا یہ کون معراج جو سفر آ ہانے ایکڑو بیو ٹرو یہ سفر معراج جا پیا تھا تن یہ قرب ملاقات اللہ تعالی انی طریقے سے دئی چھڑیو تھیندی ونجن تھیندی ونجن تھیندی ونجن تھیندی ونجن اے تو حضرت موسی علیہ السلام دے مشورو بھی تھیندو ونے اللہ تعالی دی قدرت آ بس انعام جا طریقہ ہے یہ بیکرا قربا وجڑائی آ گالیاں بے تکلفیا رب مجھے امت تمام کمزور آ کچھ ہلکا ہی تھی دہ بھی بچنی سے ہاں کری تھی ٹری ہزیں مثال سلام ہاں دہ ویوں بیو پی چیز انجا بھی ذکر ہاں وی سی ویا رب سائیں مجھے امت کمزور آ کا ہلکا ہی تھی اللہ فرمائے تو دہ چکی تھی ہاں سی ویہ بھی وری آیا موسیٰ علیہ السلام سلام علیہ السلام سائیں انجا بھی کچھ ہلکا ہی وری ویا اللہ کے درگاہ میں رب تعالیٰ مجھے امت کمزور آ چلی سے ڈر ہاں باقی بجے ڈر موسیٰ علیہ السلام اٹایا سائیں سال موسیٰ علیہ السلام ڈر چلی جس نے باقی گھنی جی باقی ڈر جس نے اجا ہلکا موسیٰ علیہ السلام جانے سات احسان اٹھاؤ بابا غری سے ویا ان درگاہ میں جاتے بھی عرض کرنا ہو وہ ہاڑی خاص پیشی جی جائے اللہ جو قرب رب سائیں منجی امت ڈاڑی کمزور ہے فرمایا تو پو ماں پنج چھڑی باقی بجو پنج نبی سائیں جن ہے جگہ کاٹ جی رفتار ہی ان میں جو تبدیل ڈٹھی تو پو ہے نبوی علم ہو نا وہ مسائل ہو نا ہاں اتنے علم جو انداز سمجھ جو سلام علیکم علیہ السلام سائیں ہلکائی تھی جی ہاں موسیٰ علیہ السلام پنج کٹیا چیز انجا جی کر ہلکائی کرائے ہاں اتنے غور کجو من جکا چال ہی کٹ جی سب بدل جی گئی نا من ہاں دہ نو پنج تھیا پر جن میرے ادھو ادھ پہ کٹ جی هاني اگتے شروع سے ادھو کٹ جانو هاني ادھو کٹ جانو اٹھائی کے دینیو ہاں صحیح ادھائی میں پہنچ جانو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جو علم و آخر بڑی گالی نبوی علم سردارا جہان جو اے موسیٰ علیہ السلام پنجت ملی ہوئن ہاں هاني اللہ تعالیٰ کن دعا تھا گروں تینوں کی توفیق ملے هاني بھی ہے نتا کنی جیسے تو نہیں بازی ماں تو صلاح نہیں آئی پرانتو نپر هاني قانون کن سچو یکتی قانون سچو پو جن یہاں یہ فرمائیو موسیٰ علیہ السلام کے جواب رنو تو قانون نتو چوے هاني بس سے تو دو متھوں آواز آئیو تدنا میں پنج پر ثواب پنجاہ جو تدنا میں پنج پر ثواب پنجاہ جو ऐं इन में अजीब क़िस्म जी ॻाल्हि आहे हिकिड़ी ॿियो बि लतीफ़ो आहे हिकिड़ो कहिड़ो ॾह पंजाह पंजाह हिक ते ॾह हिक ते ॾह अढाई चवंदा त पोइ कीअं थिए हा खोड़ो ई कोन लॻे हा को बि अजीब वॾी हुन अहिड़ो वॾो इल्मु आहे वॾी सम्झ आहे वॾी ॻाल्हि आहे पोइ लहंदा आया वाट ते ॾिठो त हिकिड़ो रत जो दरिया हुआ छोॾो बि माण्हू बीठा छोॾो माण्हू बीठा आहिनि माण्हू अंदरि पैसा टुबनि जिवरे लेश आहे ॾिसी हे उहे माण्हू आहिनि जेके सूद खाईंदा हुआ पोइ हाणे उन्हनि जो हिरत जो दरिया पियो थो वञे हाणे मोए खां बाद हिन सूद जे दरिया में हिननि खे विधो अथनि पैसा टुबनि हिते पर इहा गंदगी आहे ॾिस था त निकिरनि था त ॻाढ़ा पिया था निकिरनि पोइ थापोड़ा हणी हणी किनारे ते कनि था कोशिशि वरी सूद मुंहिंजो निकिरी नथा सघनि पिया जे अचनि था वेझो त हेॾो हिकिड़ो हमारा बीठो पथर खयूं हाणे जो थो ज़ोर सां पथर मथे में थो कुबतो थी वञे लॻी वञे दरिया में वरी उते टुबी टुबी थो निकिरे फरमायो रसूल सलाहु अलैहि वसल्लम जन त मां सफ़र में इहो बि लकाव ॾिठो अहिड़ी तरह सां घणा वाकिया आहिनि सफ़र पोइ जन्नत जो सैर करायूं पोइ जहनम जो सैर करायूं जन्नत में ॾिठऊं नबी अकरम सलाहु अलैहि वसल्लम अजीब क़िस्म जा वाकियात ॾिठऊं ॾाढा तमामु वॾा वाकिया ॾिठऊं जन्नत जो सैर कयो ॾाढो नबी अकरम सलाहु अलैहि वसल्लम खे खीर बि आणे ॾिनऊं ऐं शराब बि आणे ॾिनऊं शराब हे न शराब तहूर आहे जेको उतां जो आहे पाक शराब आहे उनमें नशो बशो कोन्हे लज़ीज़ आहे मिठो शराब चइबो आहे शरबत खे बसि शराब अर्बी अखर आहे न हिते असां वटि शराब त गंदो थी वियो आहे न निंदाले में पर शराब चइबो आहे पीअण जी शइ पोइ नबी अकरम सलाहु अलैहि वसल्लम उहो पाक ताहिर मुतहर शराब जेको जन्नत में ॾिनो वेंदो न पीतो पर खीर पीतो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम चयो त सबतल फितरत या रसूल अलाह अलाह जा रसूल तो फितरत खे इख़्तियार कयो आहे बचपन में बि खीर हूंदो आहे दुनिया में बि खीर पीअंदा आहियो निराज जे राति खीर पीतो अथव ॾाढो सुठो थी वियो साईं ॾाढो सुठो थी वियो जेकॾहिं तव्हां इहो शराब न पियो आहे त पोइ उमत चयो आहे त न बि निराज जे राति शराब पीतो असां बि शराब था पियूं पोइ हुननि जो जहिड़ो बि हुजे नाले खां बि तुंहिंजी उमत नाले खां बि बची वई की नालो बि न वठंदा अॻिते अंदाज़ करियो त शराब जो नालो वठणु एॾो ख़राबु आहे पीअण त परे आहे पर नालो बि ॾिनो वठिजे अहिड़ी गंदी शइ आहे उहो त शराबनि त उहो आहे सुठी शइ आहे ॿिए दफ़े मुंहिंजो वाकियो आहे फरमाए त मां जॾहिं घुमंदो घुमंदो वियुसि त हिकिड़ी माड़ी ॾिठमि ॾाढी ऊची ज़बरदस्त माड़ी ॾिठमि बहितरीन बंगला जान पाणी जो चश्मो हुजे अहिड़ो जो ई चांदीअ वांगुरु पियो चिमके परते जो नज़र रखियुमि त हिकिड़ी छोकिरी आहे नौजवान अजीब कपिड़नि सां हसीन उहा वेठी आहे वेठी वज़ू करे हथ धोई मुंहुं धोई बाहूं मथे पुछ हुते कंहिंजी जाया हे नबी जी अचे मुरसल जी साईं न नबी जी न मुरसल जी हे जाया तुंहिंजी उमती जी फरमाए कहिड़ा मुंहिंजो उमती हो चयो साईं उमर फारूक आहे हुनजी जाया इहा छा आहे इहा हिनजी घरवारी आहे जेका हिते वेठी आहे पोइ सखर तूं गैरत कया उमिरि उमिरि मां तुंहिंजी गैरत यादि करे पोइ हीअं खणी पुठी ॾिनी त उमिरि जे घर में उहो आहे ई कोन थो वञा मां हुनजे ॿारनि बचनि में कीअं लॻी आयो आहियां चई त साईं अलाए का ॻाल्हि या रसूल अलाह साईं मां तोते गैरत करियां अखियुनि में पाणी वेही तूं त साईं मुंहिंजो घरु सॼो करे घुमी चयां फरमायो त वेंदे वेंदे रस्ते ते मां पोयों कड़को ॿुधो पेरनि जो जीअं पेरनि जी तरत ॿुधबी आहे जुतीअ जी या पेरनि जो कड़को पुछूं त छा आहे केरु आहे जिवरेल चयो त साईं इहो हाणे इहो जन्नत जे शहर में हलंदा अथव जिवरेल ज़ाणा साईं इहो हेठो बिलाल उथियो आहे राति अजमेरा जी राति बिलाल उथियो आहे नफ़िल पहिण ते हुनजे पेरनि जो कड़को जन्नत में पियो थो ॿुधे बाबा एॾी ग़रीब नवाज़ी आहे हिते थो हिते थो पेर कदम खणिजे त जन्नत में थो कड़को हुजे جن مانو جو جنت سان تعلق آ اتے ائیں آ دعا کر اللہ تعالیٰ تاں کہ اساں کی جنت نصیب کرے تو بھائی ایمان سے خاتمہ بالخیر سے فرمائے تو میں جہنم لٹھو جو ہیٹھ ویترو متھے سوڑو تمام گہرو ان میں مانو یہ پہ ہیٹھ متھے اچن جی کھ بائے تے ہیٹھ متھے چڑھنا ہے نہیں پہ مانو ہیٹھ متھے اچن اگھاڑا مانو اگھاڑا جی متھے باہ جی دم تے چڑھی جو باہ جو جکی تھی وی گڑپ کی ہلیا وجن اندر جبرے نہیں چاہے چیسے جی زانی مانو جن جناؤں کہیں ہوں ہاں وہ آئے ہاں وہ اتنے چلی جاتا ہو جن کیا مت یہ اس مت پہ لندا چڑھنا کا کھنوا کو پہ باہر نہیں سنا یہ سفر نامو آ تمام گھنو آ تمام بڑو آ الحمدللہ بس نبی سے جب ایڈی بانی بدھایا ہے دائم کی صحابات بدھایا موٹی آیا اج پانچ ماگ ماگ سے پہتا صبح جو کعبۃ اللہ شریف میں ویا وی پانچ صاحب آ کے بدھائوں تمہاں کے رات اللہ تعالیٰ بیت المقدس گھمایا نبی سے ملاقات کرائی اتنے نماز پڑھائم ان کا بعد تو آسمان تے بے تے تے تے ستے آسمان عرش عظیم تے ویس کو جنت ڈٹھم کو نار ڈٹھم تو یہ ملک ڈٹھم یہ گالی ویٹھا کرنے کافر ہے پاس سے ویٹھا ہے یہ کیا سوال ہے جان ہے سوال ہے جلو جلو بدو نبی سے جن گالی کرنے تو بابو تو ایڑی گالی ایڑی گالی تو بے ور کے تے سوالی گالا ہے سیکھی ہے رہے دی کہ بیت المقدس دا میں دانو سب کے شام جو سفر کرتا ہے نا وہ آیا ارے بیت المقدس تاں کے یاد ہے جہاں تم پوچھو چھ تو بیت المقدس رات ویو سر تھی آیا ہوں تو گھومی ایک رات میں گھومی آیا ہوں سے پنچ سو ریس پنچ سو میل چھ سو میل بند آئے بیت المقدس مکے میں کرم گھنو بھریا ایک رات میں ویو سو موٹی آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو ایک اٹھن کی قطار جی متو لنگیا سے فلانا جا اٹھا جو اٹھن کے کلو نینو میں آواز ان جا بدا چون تو یہ گال بھی ڈسندا سے جدی اچھی تو اٹھن جو قافلو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جن کہ چون تو صحیح بیت المقدس کے طرح گھنا ہے مطلب ہن جو مجھے ہے پان فرمائیں تھا تو اللہ تبارک تعالی بیت المقدس کے وہ پاسوں مجھے کھولے لو جہاں درس جی مسجد در ہیں گھنے یہ بدھائے مجھے در ہے صحیح بیت المقدس کے بلا جے درن میں جے کلیوں لگل ہیں کلیوں گھنی ہیں ماں تاں کو پوچھا تو تاں کے پنجے گھرن جے درن جو کلی معلوم ہن کی بنی تو بابا کلی تو کاری کرانی گاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا او تب فرمایا تو کیڑے درن جی کلی جیسے وچ درن جی کلی وچ درن جی کلی گنے کلی بدائیں تے کئی من بنے نہیں ملا چا ای فلاں پاسو کاڑا جے او بیت المقدس ہی آؤٹ تھی ورے سیدھو سیدھی رہے او گنے بدائیں تے یہ دہی سیدھو سیدھی رہے گنے بدائیں پو جن وہ کافلو آیو تو کافلے وارن کے چوں تو تاں فلاں ہو تاں رات اٹھن کے اکلو پے دینیو نا تو چوں سی ہاں ہی نہ سیر کرنے میں لگن ہے کافلو آواز سنیا تو من مانن جا بہرحال میں راج سفر دے کس نے بابا کو سفر اللہ تعالی یوں ہی کہو تو کافر نے نہیں گال تے ملئی اعتراض کے اوپر گلا شروع کیوں تبھی نجو جے کو منی تو بھلا ان کے چا کہو ابو جہل پہ ورس رستے سے مجھے نکتو ہاں اتو کھٹو تھو کاوڑی ہاں نکتو پہ پہ گھر تو پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پہ تھی انہیں کون ہوگا چاہیے میں ان گھر تھوڑے بھی پاسے لے وہ آئے پہ چیز یار بدھے تو گال چیز کہڑی چیز ابا چاہیے تو تمہارا تو بیت المقدس سے لے رہا چیزے تھا چاہ چیپو چیزے تو تمہاری ماں موٹی بھی چیزے تھا چاہ چیپو ٹھیک ہے ماں یہ رکھو دے بات خراب ہے تجھو یہ گال تو یہ بس رکھو مجھے جوانا تیری مجھے نہیں دادا تھی سمجھا کانی تھی چون مانگے سمجھا اصا ان کا وڈی گال جو من چکا ہوں یہ تو بیت المقدس جو سفر ہے تو زمین جو سفر ہے یہ کہ وڈی گال یہ بابا قرآن متھو تو لے جبرائیل تو آنے جن کی یہ گال تھا من تو بیت المقدس چون مانگا دے بے کلا تو تو کی خبر کان تھی پے جے قرآن تے ایمان آ جے جبرائیل تے ایمان آ جے سب کی گال تے ایمان آ یہ گال صحیح تو کرے تو کس نے کی ہاں سو یہ گال اللہ تبارک و تعالیٰ ان رات میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار دولتوں بے شمار نعمتوں بے شمار سب موجود صلاحیتوں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جے دن دن رات میں گالی ظاہر تھی سو معراج تھی وڈو معراج ان کا پو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیا بھی کترا معراج تھیا ہیں پر وہ ہے معراج ہے مکہ مکرم جو ہے معراج مکہ مکرم جو حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح جو مدینہ منورہ میں فرمایا تو عائشہ میں رات معراج تھی ہوس عائشة صدیق کافی جائے تو ما فقط تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتو ما نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سجرات کا دویا سے این نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جن جو ما جسم آتا ہر ما سجرات پانا اٹھن تو وہ اتنا سمجھ میں آئے تو سنن کو منامی میراج ہو کو نندج میراج ہو کو روحانی میراج ہو پر سنن جسم پاک تو ما اٹھ گل ہو پیر صاحب ہی کن مانو نے کن کے دھوکے دیر جلا چاہے ہوا تو عائشہ صدیقہ تھی چاہے تو میراج روحانی ہا جسمانی نہ پر عائشہ صدیقہ نبی سنجن سا شادی کا تھی کہیں مدینہ منور میں عائشہ صدیقہ مکہ مکرم میں ننڈی چھوکری نبی سائیں گھر میں ہی نہ آئی بابا ہے معراج کو میں گال کی مکہ مکرم جو معراج ہے جو نبی سائیں جن پہ جسم اثر سکے ہوا بی بی صاحب یہ گال جو بنگاڑی کون تھی کری پر ماں ان کے دھوکے دینا چاہتا ہے تو بابا چھا جو معراج جسمانی روحانی معراج عائشہ نہ تھی چوی رضی اللہ تعالیٰ نا ان دھوکن میں نہ اچھو میرا جسمانی بابا نالین شریف سے آئے سب جن میں تاہ جاڑو یہ گال عرض رکھی ہوتی ہے دعا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ان معراج مجھا جی کی میں بیان کیا ان مجھا اسا کے خاصی نصیحت عطا فرمائے اسا کے توبہ نصیب کرے اسا کے نماز نصیب کرے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے سچو امتی کرے اٹھارے دعا ہے تو اللہ تبارک و نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جو اسا کے اقدار کرے دعا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسا جی ہر اٹھن کے ہر ویہن کے ہر سیرت کے ہر صورت کے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ سونے طریقے سے نبی جی زندگی گزریا انہی طریقے سے اللہ تعالی اسا کے لائے اخر دعوان الحمدللہ رب العالمین اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آله وصحبه اجمعین.